lytter til Helt Belæst. Vi er tre bedste venner med tre forskellige læsepræferencer, og gennem vores podcast vil vi forsøge at gøre hinanden helt belæste. I denne episode taler vi om Jenny Hahns YA-fænomen This Summer I Turned Pretty, som følger 16-årige Belly, der hvert år holder sommerferie i badebyen Cousins Beach sammen med brødrene Conrad og Jeremiah. Men denne sommer er ikke som de andre, og pludselig står Belly i midten af trekantsdrama med et umuligt valg. Udover en snak om bogen og dens karakter, så quizzer vi også lidt i nogle plotlines omkring de to andre bøger i serien, og snakker lidt omkring nogle af de problematiske ting, som også er en del af nullernes YA romance genre. Så der vil jeg ikke andet at sige end velkommen til Helt Belæst. Hej Sofie. Hej Jos. Hej Thomas. Hej Jos. Og hej kære lytter, og velkommen tilbage til Helt Belæst. I dag, der har det været min tur til at vælge en bog, vi skal snakke om, og det er Jenny Hahns The Summer I Turned Pretty, eller på dansk, Den Sommer Alting End. Og det gjorde det. Den lyder altså bedre på dansk, synes jeg. Jeg synes ikke, den engelske titel er så nice. Er den danske så god? Den sommer, men sådan, den sommer altid ændrer sig. Det er sådan mere bredt. Det er ikke bare sådan, at du lægger. Det er ikke så kropsfixeret. Nej, det skal vi snakke om. Synes du, den engelske er bedre eller dårligere? Nej, dårligere. Det handler om... Det sommer altid en pretty. Den sommer altid ændrer sig. Mysterious. Men den er lidt mere generelt sådan vag. Ja, jeg synes, den er mere sådan konkret. Ja. Den engelske titel. Men det er i hvert fald mere sådan, man ved, hvad produktet er, og det er at sådan lidt body shaming. Ja, ja. Altså, det er nuller litteratur, du læser. Ja, præcis. Nå, ja. Du læser fat shaming. Vi har læst Den Sommer Alting Ændrer Sig af Jenny Hahn den sidste måned. Og hvis du ikke allerede har opfanget det nu, så er det en lidt spicy bog, kan man godt sige på nogle punkter. Den er meget 2009, hvilket også er det år, den udkom. Og det kommer vi til at snakke meget mere om, når vi kommer lidt i gang. Men inden da, så tænker jeg lige, at vi skal have en lille opdatering på, hvordan det går, og også om man har lidt current obsessions, lidt hyggeligt, man lige vil dele her. Jeg er kommet hjem fra min anden klatretur i år, og nu er jeg tilbage på uni på kontoret, og det er meget nice. Faktisk troede jeg ikke, at jeg ville komme dertil, men det gjorde jeg. Og det, jeg synes, jeg skal have nogle virkelig spændende ting det her semester, og skal undervise nogle nice ting, og skal skrive nogle nice ting, og jeg er meget sådan, jeg skal lige i gang og lige sådan have vendt min døgnrytme ordentligt, og lige sådan føle den. Men så det er dejligt. A current obsessions. Din nye lejlighed. Ja, jeg er meget sådan... Jamen, din det er nye gulvtæppe. Min current obsession er, de snedker, som ikke gider at skifte min vindue op færdigt. Men det er sådan lidt negativt. Det er sådan, jeg har fået skiftet... Men du er besat af det. Jeg er lidt besat af, at de har skiftet min vindue, men jeg har ikke puttet lister på, og nu er min vindue ikke isoleret, og det har været sådan her i en uge nu. Og det er sådan lidt... Ja, er mere sådan positiv... Current obsessions, der har jeg har hørt meget sådan nuller pop, som passer meget godt til til det vi sådan skal i dag. Jeg har hørt meget sådan sukkerchok og Søs Bjerre. Oh my god. Og sådan noget. Hits for kids. Ja, præcis. Jeg ved ikke, jeg føler ikke, jeg er så obsess. Jeg har set meget sådan klatre på YouTube, meget sådan kvindelige klatre på YouTube. Men det var bare, det var current obsession. Nej, det er altid lidt en current lifetime obsession. Det er altid. Ja, men der er også et eller andet med at komme hjem fra tur, fordi nu har jeg været meget udenfor, og det er virkelig sådan det bedste agtigt, men så når man kommer hjem, nu er jeg faktisk også sådan lidt, jeg har glædet mig til at komme hjem i de der haller og sådan klatre på plads igen. Og så det er sådan lidt, jeg føler at min obsession lige er kommet lidt tilbage igen. Nu har jeg er meget motiveret til at kunne sådan blive stærkere til næste tur, og nu skal jeg bare sådan klatre, og så ser jeg de der YouTube klatretyper, og der er bare nogle, altså det er en meget sådan mandsdomineret sport, der er nogle virkelig sådan søde kvinder, der klatrer på YouTube. Og det kan jeg bare godt lide at bruge hver gang, sådan hver aften, når jeg skal sove, så ser jeg lige sådan en time og falder i søvn på bag det. Ja. Cute. Det er, it's beautiful. Jamen, altså for mig, så skal det generelt lidt det samme, sådan med, at jeg stadig sådan søger job. Er det en current obsession? Ja, det er en current obsession. Det er obsessive. Jobindex. Ja, okay. Ja. Og så... Vil du sige, hvor mange job du har søgt nu? Jamen, det sjove er, fordi på jobnet... Nu er jeg på 160. Inde på Jobnet, så når de bliver gamle nok, så forsvinder de. Okay. Eller så du kan ikke se, hvor mange? Altså, jeg kan ikke se dem længere. No. Så nu står der sådan... Nu sætter jeg en streg på væggen hver gang. Let me out! Ja, fordi jeg har sådan en mappe, hvor jeg lægger de gamle, gamle ansøgninger, gamle jobopslag. Sådan alle filerne, dem ligger ind. Altså, min gamle ansøgningsmappe. Skal jeg prøve at tjekke, hvor meget der er. Okay, så det er også sådan lidt før... Altså, det er også før, jeg kom i jobcenter. Det er sådan i løbet af de sidste måneder. Der er 143. Ja, det var engang gennem 160. Og så hvor mange jeg har søgt. Prøv at spørge mig. Er du også kommet du senere? Jeg har søgt 4. Ej, du er så god. Så hver gang du skriver en ansøgning, så skriver Thomas 40 jobansøgninger. Shit. For det. Men ellers så hobbymæssigt, så prøver jeg at lave sådan en del med litteratur, så jeg har sådan en anmeldelse, serie, som jeg har skrevet til for standard, hvor jeg har fået tilbage med sådan nogle rettelser, som jeg lige skal kigge lidt på, fordi der er lidt meget. Sofie har også udgivet ved standard en artikel. Den kan man læse nu. Ja. I tryk, i print, eller hvad der er. Wow. Som du går på standard.nu. Jeg tror ikke, den ligger på nettet. Jeg tror også, man kan fysisk. Ja, men hvis man skal købe den. Nå, ja. Så, jeg, så bruger jeg også lidt tid på oversættelse lige nu af en roman, og jeg sådan er ved at finde ud af, at sådan en oversættelse, det tager rimelig lang tid, mm-hmm. sådan oversæt, så jeg kan sidde og bruge en halv time på en side. Fuck. Nogle gange. Det synes jeg endda er hurtigt, er det ikke det? Ja, det var jeg nødt til at undersøge, og det er åbenbart hurtigt. Ja, det er noget hurtigt, synes jeg. Så altså, det tror jeg, jeg har fundet ud af, at sådan en oversættelse, det tager faktisk næsten længere tid, end til at skrive noget. Ja, det kan jeg godt forestille mig faktisk. Nej, så jeg håber på, at måske kunne sådan, bruge det her oversættelse senere til sådan noget bidjob i fremtiden. Ja. Og så er jeg meget glad for Gossip A Confidence Man featuring Jade, som jeg ikke sådan rigtig har lyttet til så meget. Er det ikke Little Mix, hun er fra? Jo. Og så The Subway at Chapel. Period. Den bruger jeg ikke meget tid på. Bare hør den sådan igen og igen. Ja, bare sådan ligger i sengen. Ja. Og så don't be sorry. Slag. Men jeg er så blevet meget glad for sådan at se nogle forskellige interviews og ting på sådan på YouTube. Sådan lidt længere ting. Så så sådan det er altså nogen, ikke, det er ikke en ny lide. Obsession. Ja, eller? Det er helt crazy. Ja. Men så vælger jeg typisk sådan en person, og så ser jeg sådan mange forskellige sådan interviews og samtaler med dem. Lol. Så for eksempel Min Jin Lee, som skrev Pachinko, som jeg har over på boghylden. Toni Morrison. Slay. Og så det er ikke sådan noget Jimmy Fallon? Nej. Det er ikke sådan, jeg... Wow, Thomas. jeg opdagede noget, der hedder Jimmy Kimmel, og jeg ved ikke, om jeg har med. Nej, altså det er sådan mere dybdegående, sådan forskellige, og sådan den samme. Ja. De samme personer eller sådan noget. Det tror jeg har, jeg har andet. Just. Hvad med dig også? Har du set nogle long form gamle interviews med nogle af de yndlingstænkere? Dog ikke. Men ej, jeg tror min current obsession for tiden, det er nok meget sådan Japan og sådan Japandikor, fordi jeg skal snart til Japan. Japan hedder det. Ja. Yeah. Oh my god. Sådan ligesom sådan Skandinavia, det er Skandikor, og så Japandi. Ja, det er lidt cringe. Nej, men jeg skal snart til Japan, så jeg er meget dybt i sådan et hul af at prøve at få billetter til alle mulige ting. Mig og min kæreste, vi sad op til klokken 5 her i weekenden om morgenen, for at prøve at få billetter til Ghibli-museet. Lykkes ikke. Mega ærgerligt, så fucking træt af det, og også træt i virkeligheden. Men ja, så ser vi bare noget andet, men sådan, ja, jeg bruger mega meget tid på sådan at undersøge forskellige restauranter, og ting, man kan se, og også bare sådan stress lidt over det, fordi jeg har sådan lidt rejseangst. Ikke sådan for sådan hele flyveturen, det kan jeg godt overskue, men det der med sådan at nå ting. Altså, sådan, jeg er ikke bange for at styrte noget dø, det er fint nok. Men sådan det der med sådan at misse et fly, eller misse et tog, eller sådan. At så længe du kommer op til tiden, så, så må I lande, om det er nødlanding, eller... Ja, men så er jeg bange for at blive skammet af min Airbnb-host, eller sådan noget. Sådan noget der, det er mere sådan, at jeg... Der er mange ubekendte. Ja, det er det. Jeg tror mere, det er bange for, sådan selve sådan turen og sådan noget. Men det skal nok gå, og sådan... Nu har jeg lige været i Berlin med min mor her i løbet af sommerferien, og det fik mig også bare sådan til at glæde mig lidt mere, og det var en mega succesfuld tur, og det var med sådan noget tre skift med tog og sådan noget. Så sådan, det skal nok gå, så jeg prøver sådan at slappe lidt mere af i det. En anden current obsession, det er, at der er kommet en ny sæson af Første Verdens Ende, apropos rejse. Mit absolut yndlingsreality-program, det er det fucking program. Altså, jeg sidder altid og tudbrøler over alle de der ting, fordi de også bare er sygt stressede, og jeg bare sådan, jeg kan bare mærke det inde i min krop, det der med sådan... Jeg føler ikke, hvorfor er det hyggeligt, så? Jeg ved det ikke, jeg tror bare, at det er det der med sådan, at man sådan tæller relationer. Du føler dig set, at sådan... Ja, jeg føler mig anerkendt. Jeg tror, det der med sådan at se nogen, der bare... Altså, fordi der er bare så meget kærlighed i det program. Sådan, de har deres relationer, der er mega meget kærlighed i, men også sådan, alle de der mennesker, de møder, der bare gerne vil hjælpe dem. Og sådan, ej, vi ikke bare lige sove her? Og sådan, ej, jeg vil gerne give jer nogle penge. Eller jeg vil gerne give jer et 8-timers fucking lift across the state i America. Okay. Altså, det er crazy, nogle af de der ting, de oplever. Og sådan, jeg synes bare, man kommer sådan ind under huden på de der deltagere. Og sådan, jeg synes bare, det er et virkelig godt program. Men ligesom Thomas, så har jeg også været ret obsessed med den nye Chill Rowan single. Nå, taget med job. Nå, med jobs? No, I'm fine. Nej, men jeg har lavet sådan en mega lang romantasy playlist inde på Spotify, som jeg lytter til om og om igen, og den er kun 25 sange, så det er meget de samme sange, jeg hører for tiden, så meget samme vibe, og det er sådan noget Trouble Rune, Billie Eilish, Kali... Hvad hedder hun? Urchis? Kaliuki? Hvad tror du? Kaliukis? Ja, jeg ved ikke, om man udtaler det. Det er latin. Ja, jeg tror gerne, jeg vil høre den, når, hvis når jeg retter i det. Eller læser den, jeg vil gerne sådan have dit mindset. Have vibes, ja. Det mangler også lige noget musik at høre. Jamen, ja, du må gerne følge den. Altså, der er mange gode banger derinde. Jeg er gang med at skrive en romantici-bog til en konkurrence, som Politikken har udlovet, eller udholder, eller udstedt, eller hvad man siger. De har udstedt den, og hvis man kan skrive en god romantici, så kan man vinde 100.000 kroner. Og jeg har skrevet cirka en tredjedel-agtigt af den, i hvert fald det, jeg planlægger. Er det næsten halvvejs? Jeg ved ikke helt. Jeg er halvvejs sådan kapitelmæssigt, men ikke sådan word count. Det bliver thick. Ja. Der sker ting. Der sker ting og sager. Okay, hvis I sådan lige skal vide, hvad bogen handler om, så handler romanen om Isabel, også kaldet Belly. Nå, okay, ja. Ja, hvis man hører, man ser for det meste Belly, fordi det er det, hun bliver kaldt. Som hver sommer sammen med sin mor og storebror tager op til et sommerhus ejet af morens gode barndomsveninde Susanne. Og Susannes sønner Conrad og Jeremiah, man siger på engelsk, ja. Det er fordi, at Conrad og... Jeremia. Jeremia. Susannes sønner, Conrad og Jeremiah, kan næsten ikke blive mere forskellige, men til fælles har de én ting, når familierne samles igen denne sommer. De er begge to interesseret i Belly. Er de det? Er det dog? sådan agtige. Mm. Sådan det er lidt det i løbet af. I løbet af sommeren. Ikke har briller mere. Ja, og hun skal forsøge at navigere sine følelser oven i familiedramaet, hede dage på stranden og tætte forbindelser, som former en sommer, de aldrig vil glemme. Oh my god, Thomas. Jeg elsker. Det er sådan en bagsertekst. Ja, det er sådan en bagsertekst. Ja, så Belly, hun kommer tilbage fra at have brugt... Hun har brugt hver eneste sommer med den her familie i det her sommerhus. Hun har aldrig nogensinde været andre steder i løbet af en sommerferie end i det her fucking sommerhus. Eller sådan juli måned. Ja, mere. Jeg tror, det er sådan noget juli over august, jo, fordi de har jo vanvittigt lange sommerferie i Amerika. Yeah. Men den her sommer, der kommer hun tilbage og har fået lidt større patter og nogle kontaktlinser. Der skulle bare kontaktlinser og en D-skål. Så var drengene bare på. Ja, så hun kommer tilbage og er fuldstændig forandret. Og sådan, det er ikke en joke, det er det, der sker. Det er det, der sker. Det er de to forandringer, der bliver beskrevet i bogen. Ja, så bogen er den her sommer, hvor hun fylder 16, men også en masse tilbageblik på forskellige tidspunkter i deres fortid. Altså tidligere sommer i det samme sommerhus, hvor hun sådan forklarer og etablerer, hvorfor hun er så forelsket i den ældste bror, Conrad. Det er jo ikke så typisk en opbygning, tænker jeg i hvert fald ikke for YA, at der er så meget frem og tilbage i tid og sådan en længere... backstory, man egentlig får etableret igennem mindre kapitler. Så hvad synes I om den her måde, den er blevet fortalt på? Jeg tænkte meget over det, da jeg læste i bogen. Jeg ved ikke helt, hvad jeg synes om det, med den opbygning. Fordi jeg synes, at det kan selvfølgelig hænge meget god sådan effekt, og man prøver sådan, altså så ser man nogle scener, og så kan man måske sådan lidt bedre forstå den, når man får sådan noget baghistorie. Ja. Eller sådan noget. Men jeg synes på en måde, at de var så korte og fragmenterede, og sådan, det var meget øjeblikke, at man sådan, jeg følte meget, at man mistede noget sådan forhold til karaktererne på en måde. Fordi man hoppede så meget rundt i dem. Og det var sådan, man kunne også godt fornemme, at det var forskellige perioder. Sådan, så er det inden der, hvor Taylor er der. Mm. Eller så er det ikke. Eller så er det der, hvor moren var syg. Mm, yeah. Eller så er det ikke. Så bliver man sådan lidt... man ser sådan alle karaktererne meget kort. Yeah. I sådan forskellige stadier. Yeah, i deres liv og deres forhold. Og sådan, hvor de er henne. Mm. Og så når hver kapitel er så kort, så kan man jo godt lidt glemme, sådan, hvad er nutiden? Yeah. Mm-hmm. Eller sådan, man får ikke sådan et tydeligt billede af, hvordan de er nu. Hmm. Jeg kan godt se, sådan ideen er, at man sådan skal få en fornemmelse af, hvordan de er som personer. Yeah. Fordi man får sådan noget baghistorie og sådan en lidt dybere forståelse. Også sådan Belly, hvordan hun er blevet behandlet tidligere, eller sådan har følt sig lidt udenfor. Og så, at det skal være en stor forandring, at hun nu er pæn. Ja, for jeg synes, at det, der er godt ved de her kapitler, det er, at det får skabt sådan en god kontrast i, hvem de... så hende som før, og hvad de ser hende som nu. Men jeg synes bare sådan, at så stor var kontrasten bare heller ikke, eller sådan, jeg synes også stadig, at hun havde det lille søster forhold til dem, eller hun kæmpede stadig i nutiden med det der lille søster forhold, eller den rolle der, hun synes var træls at være i. Jeg tror bare, jeg synes, det skifter sådan, at før var det med sådan en, nå, ja, agtig distance til det, hvor nu er de sådan overbeskyttende over for hende på sådan en mere sådan besidderisk. Men så starter de ikke bare med at kaste sig ned i den der pool. Det er jo fordi, det er en tradition, Sofie. Bodyflop. Bodyflop. Oh my god. Ja, ja, jeg forstår også godt. Altså sådan, ja. Jeg havde nok bare mere set, at sådan de der, den plads, der er brugt på de der sådan, hvad hedder det, flashbacks, at det, også, det kunne måske have sådan udvidet. Eller sådan, jeg ville hellere have hørt noget mere om de andre karakterer, for eksempel i nutiden. Eller sådan, jeg tror også, altså sådan, jeg, det var fint nok med de der med flashbacks, men sådan, jeg ville hellere have sådan haft nutidsting, tror jeg. Jeg føler næsten, at bogen var for kort til at have det på en måde. Jeg synes ikke, man fik sådan så god en fornemmelse af hver person, når det skulle gå så hurtigt. Nej. Eller sådan, jeg tror på en måde, at jeg sådan lidt kunne blive i tvivl om sådan, for eksempel med Conrad. Jeg føler bare sådan relativt, så var der få scener med ham på en måde. Eller sådan, at man ikke fik en sådan en god fornemmelse af, sådan, om han var mere irriterende med, at han var så... følelsesmæssigt utilgængelig. Ja, ja, altså sådan, at han er så stille, eller sådan, man, altså er han bare stille, eller er han virkelig sådan... distanceret, ja. Ja, eller sådan, fordi man godt bliver sådan i tvivl om det, fordi man ikke sådan får så meget, lige så meget tid med dem. Eller sådan noget, man får ikke sådan en fornemmelse af sådan, bare sådan hver scene, at det var sådan, det var meget sådan videre, eller sådan noget. Altså sådan, at der hvor det begyndte, og sådan, at man fik en fornemmelse af dynamikkerne. Der var et eller andet tidspunkt, hvor Susanne og Laurel, de havde sådan, meget sådan, de var meget sådan passiv-aggressiv overfor hinanden. På en måde sådan, hvor jeg synes, at fordi det var så kortvarigt, så fik jeg ingen fornemmelse af, om det var sådan lidt søster. Sådan lidt, og vi stikker lidt til hinanden, eller om der sådan var dårlig stemning. Og så følte jeg aldrig, altså så kom der aldrig igen. Ja. Eller sådan noget. Jeg kan ikke huske, hvad det var omkring. Jeg tror det der med, at Susanna vil jo helst ikke have, at drengene ved, at hun har fået kræft igen, og heller ikke Billy og Steven. Og det vil Laurel rigtig gerne have, at hun fortæller dem. Ja. Fordi lige nu, der går, på det tidspunkt, der går drengene og tror, at det er på grund af skilsmissen mellem Susanna og Mr. Fisher, at hun er sådan sur og trist, og det sådan påvirker deres familiedynamik og sådan noget. Men det, der i virkeligheden foregår, det er jo, at Susanna hun er blevet syg med kræft, og den er rimelig kraftig den her gang. Ja. Og det vil hun helst ikke dele med dem, fordi hun, jeg tror, hun har lidt svært ved sådan at skulle indtage den rolle som hende den syge igen, nu hvor hun lige var blevet rask. Mm. Ja. Og jeg tror, det er det, der sådan skaber den der tension i det meste af deres... deres relation, som jo så bløder lidt over i Billy og drengenes sommer og relationer til hinanden der også. Og Susanna er drengenes mor, og Laurel er Billys mor. Jeg synes, det var sådan lidt svært, fordi jeg sådan fik at vide, at de var så gode veninder. Ja. Eller sådan en af de første sådan scener, hvor de interagerer, eller sådan noget, så er der sådan døjland ved det, som der virkede meget sådan... catty. Ja, sådan meget catty. Ja. Eller sådan petty, eller sådan noget. Mm. Så der tror jeg bare, jeg blev sådan lidt uklar. Men jeg tror bare, Billys mor generelt er en sygt sådan passiv-aggressiv, lidt tør humor-type. Ja. Jeg tror også, hun er sådan lidt... svær at komme ind på en måde, fordi hun er meget bestemt i forhold til Susanna. Jeg synes ikke engang, at det der backstories, det kunne, det var sådan en helt der sådan familieagtig liv og sådan noget. Det synes jeg var ret cute, og jeg synes også sådan, når hun så er Belly er 10-12 år, det man får beskrevet, og hendes første crush og sådan noget, det synes jeg også var ret cute, og ja, familiedynamikkerne, og dynamikkerne mellem mødrene der, og Bellys forældre og sådan noget, der var faktisk, det kunne jeg egentlig godt lide, at sådan høre om den backstory, jeg fik sådan lidt. Jeg havde det mere cute over hendes små, sådan begyndende teenage-følelser, end de der 16-årige følelser. Fordi at det var sådan, jeg kunne godt lide, at hun havde sådan, selvfølgelig havde en crush på storebroren i huset, og det var bare sådan cute, sådan, hvem havde ikke det? Altså, det havde det ville alle have-agtigt. Altså, det er jeg jo rigtig godt kan lide ved den her bog, også en af grundene til, at sådan valgte den, det er det der med sådan, et, den er meget nostalgisk for mig, men også selve bogen er bare vedet i nostalgi. Altså, hun er den mest nostalgiske person ever. Hun elsker og lever for det der med sådan at kunne tænke tilbage og drømme sig væk og sådan. Hun er lidt delusional, og hun er lidt sådan inde i sit eget hoved, og har mange sådan scenarier, hun sådan har skabt ud fra ingenting, og ud fra små krummer, hun har fået af opmærksomhed fra drengene og sådan noget. Og det er det, jeg synes, er altså så meget beskriver mine teenageår, det der med sådan, at et enkelt blik kan bare sådan sende dig fuldstændig ind i sådan, oh my god, he loves me, and we're gonna get married. Og du ved, jeg tror, jeg kan relatere. Nej, hun er løve, desværre. Oh. Men hun er meget krapset. Altså, hun er også meget løvet. Altså, hun er løve på det punkt, at hun er super opmærksomhedskrævende, og hun synes, alting handler om hende. Alting er mega synd for hende, og hun vil gerne være i centrum og sådan noget. Men hun er også den, der sådan, kan leve en stemning op. Altså, hun kan også sådan få samlet folk. rigtig godt. Ja. Hun er meget krapset på den måde, og hun er super fucking føleren hele tiden, og meget sådan nede i sin egen følelses dybe, dybe grav, og sådan kan, du ved, virkelig bare nostalgia porn, everything out of her life. Hun er lige på grænsen. Hun er lige starten af august. Men anyway. Ved man det? Der, hun har følelser i august. Okay. Det siger Nå, er det rigtigt, rigtigt. Det, jeg synes, at bogen kan rigtig godt, jeg kan faktisk rigtig godt lide de der flashbacks, for jeg synes, at det får etableret sådan det der med, de er der hver sommer, og sådan, nu er der noget, der er sket, og noget, der er forandret i hende og i dem, og sådan, ja, hun er stadigvæk vild med Conrad, jeg ved ikke, hvad du siger det navn. Men også det der med, at nu sørger hun sådan at komme ud af sin comfort zone, og det der med, nu søger hun også mod nye relationer, for eksempel ham, der er Cam Cameron, som hun løber ind i til en af festerne i byen. Og det der med, at hun sådan tør at bare sådan være fri og sådan sige fra over for drengene også, og ikke bare hele tiden være hende, der medløber, men også ligesom skabe sin egen relation og skabe sin egen vej og få noget ud af sommeren på en ny måde. Og det synes jeg var meget cute, men jeg kan godt altså være enig i det der med, at den er meget fragmenteret i sin fortællestil, og det er ikke ret lang tid, man er ved hver kapitel, og man dvæler ikke rigtig ved tingene, før man er hurtigt videre til noget andet. Og jeg vil da klart også ønske, at Jenny Han kunne tage sig sammen og skrive en voksen roman omkring Laurel og Susanna, fordi jeg gad fandme godt have en hel bog bare om deres sådan uniliv, og bare, jeg synes, de er så cute. Altså, min yndlingsting med bogen, det har altid været Susanna. Det er også cute. Hun er så fucking dejlig, og sådan, jeg synes bare, det der forhold, hun har til Billy, og det er også det, der viser, at hun måske er lidt mere sådan independent nu, eller det der med, at de har deres egen relation, og hun ikke, der er ikke noget moren at gøre, der er ikke noget med de her drenge at gøre, men hun har en relation til Susanna, og det er sådan, ja, det var ret cute. Hun er sådan en ekstra mor. Men det kan være, at vi lige skal snakke lidt mere omkring nogle karakterer, hvem jeres yndlings var. Nu sagde jeg jo lige min, det var Susanna, men er der nogen, der sådan har stukket ud til jer positivt? Så starter vi lige med først. Ej. Jeg skulle til at sige ham, der er kæresten. Cam Cameron? Ja. Yeah. Ej, det var, fordi han var så sjov, og han var lidt mere sådan karikeret. Altså, jeg synes, nogle af altså, de to brød... Eller det er ikke, fordi de smelter sammen. De har jo været deres sådan, personlighed. Men jeg synes bare, han var sådan lidt... Ja, han var lidt karikeret og lidt sjov. Og det er ham her fyren, som Billy møder ved sådan en bål... Ja, 4th of July fest. Ja, eller noget. Hvor hun så bliver meget hurtigt, meget forelsket i ham og sådan noget. Og han er meget sådan... Han er vegetar, og han drikker ikke alkohol, og han... Hvad? Tager ikke piller, han fordi... Tager ikke, jeg bruger ikke piller, sådan, for eksempel. Han er ikke så intim heller. Nej, han er bare meget sådan... hvad er det, han kalder det? Straight edge. Straight edge, ja. Og det synes jeg bare var fucking sjovt, at han bare var sådan der... Det ved ikke, det bliver han da sådan drillet med deri, men sådan så irriterende type, men det synes jeg bare var lidt sjovt, at det er lige ham, hun forelsker sig i og sådan noget. Og sådan ham gad jeg godt møde, og bare lige sådan lytte på, hvad, altså sådan bare sådan cringe lidt af det, men også bare synes, det er lidt fedt eller lidt sjovt. Han er sådan lidt musset. Altså der er sådan lidt i en taber måde, der må han gå op til hende og sådan snakker lidt til hende. Salve! Nej, det hedder på latin. Ej, jeg havde det så fucking sjovt over det, for jeg var bare sådan, er det her sådan, har den her bog sådan plantet sig i min underbevidsthed og været sådan, du skal have latin. Latin, be like Billy. Ja, nej, fordi de havde været på sådan noget latin camp. Conference. Som unge. 8. klasse. Og så kunne han huske hende, og hun var sådan, but I was fat and ugly. Og han var sådan, jeg synes, du var vildt cute dengang. Ja, var sådan, det var lidt cute. Yeah. Yeah. Det giver sådan lidt Peter i Hunger Games, sådan noget, men jeg så dig til den der skolesamling. Ja, eller hvad det var. Og jeg har været forelsket dig lige siden, og nu kan jeg genkende dig, sådan, du er super lækker og nærlig. Og bare sådan, og så er hun bare forelsket, fordi at han godt kan lide hende. Ja, men det er også meget krabset. Vi har bekræftet i noget. Yeah. Oh my god, we're in love. Men altså, det er også meget cute. Men jo, altså, han er meget... Han virker sådan lidt mere sådan til ham med at gøre, end sådan Jeremiah. Ja, præcis. Jeg blev så irriteret på de to andre. Ja. At sådan, ham der, han var også altså meget tydeligt irriterende. Men det var sådan en måde, hvor det var mere sådan, ja, selvfølgelig er det irriterende, når du har alt. Ja, præcis. Det kan jeg ret godt lide. Han var meget sådan lige frem, hvor det sådan, ja, hold nu op med at snakke om, at du er vegetar. Men sådan, jeg synes bare, det var lidt rart til en afveksling. Han jeg føler også bare, at han var god til at kommunikere. Ja. Altså, han var bare sådan, sådan fattet og været. Ja, han var bare meget sådan lige ud. Ja, det ham, der var sådan der... Du skal ikke spørge, om du må kysse. Det er hun cringe over, at han spørger, om han må kysse hende på et tidspunkt. Nå, det havde tænkt mig, jeg var egentlig hivet op som et af mine citater, men vi kan også snakke om det nu. Det var, fordi han, hun ville så gerne have... Ja, det er det. Nå, ja, hun ville så gerne have, at han kysser hende. Ja. Og så spørger han hende, er det okay, jeg kysser dig? Og hun turner fuldstændig off på det. Hun er sådan, fuck, hvor det cringe. Du skal ikke spørge mig, nu bliver det mærkeligt. Hun er sådan konservativ. Ja, meget. Hun er sådan, du skal ikke spørge om sådan, det er bare noget, man gør. Ja. Oh, det er sådan, det synes, 2009. Men det er også bare fordi, sådan, faktisk, nu når vi lige er ved deres forhold, jeg synes bare sådan, at det bliver portrætteret som sådan et sideforhold, indtil hun så kunne måske blive kærester med en af de to brødre der. Ja. Men det var bare så cute, fordi sådan, at det der kys, det blev så bagefter til et ret godt kys, og hun var sådan helt glad, og i den syvende himmel, da hun kommer ind efter det der kys, hvor han så har spurgt hende inden, og er sikker på, hun er okay og sådan noget. Ja. Men sådan fordi, så et par år tidligere, der har hun kysset med ham der Jeremiah i sådan noget flaskehalsen peger på. SPLK-agtige vibes. Yeah. Og det bliver bare beskrevet, at det er mest en grænseoverskridende kys og sådan noget, og det er virkelig ubehageligt. Og så er det bare så rart, at hun altså, så hun siger jo selv, at han tog mit første kys. Ja. Altså hun havde ja, og nu er min krop ikke min egen mere, og sådan noget, det er mega grænseoverskridende. Og så kommer ham der og sådan spørger om consent. Og det er bare en virkelig god oplevelse lært, for hende. Det siger, hun har lært, at det er bare noget, man gør. Det er ikke noget, man kan sige ja eller nej til. Det er bare noget, han gør, og så må jeg have det træls over der bagefter. Altså, og nu kommer der en dude, der bare er fucking woke. Ja, det er det. Og vi kan tage ordre, jeg kan hjælpe. Og hun er bare sådan, oh, what the fuck. Soyboy. Hvem er din yndlings, Thomas? Jeg har nogen yndlingskarakter. Det ved, altså, jo, jeg kunne også godt lide Cameron, og jeg kunne også godt lide Susanne. Men Susanne er jo sådan, altså, altså man skal også sådan kunne lide hende, eller på en måde. Jeg føler, at det er sådan lidt, altså, jeg har en fornemmelse af, hvad der sker med Susanne. You never know. Sådan efterfølgende. You don't know. Men det ved jeg ikke. Jeg føler, ja, fordi er sådan, ja, du ved, I don't know. Det er bare sådan, når hun har kraft, og sådan, og hun er så dejlig, så sådan, vi skal helt sikkert have noget trauma. Ja. De her to drenge, de er ikke sådan traumatized nok. Ja. Conrad, han skal have noget mere dybde. Ja. Så jeg føler sådan, at... eller sådan, jeg har svært ved at investere i hende. Åh, okay, det er der kommer til at ske. Ja. Men jo, altså hun er jo virkelig sød, og hun er virkelig sådan, at være opmærksom på Belly, og sådan, det kan man fornemme, at hun har sådan været opmærksom på, at når hun er sådan den eneste pige i den her, næsten sige den her store søskende flok, af sådan af børn, og sådan, hvordan hun er blevet behandlet anderledes. Ja. Og det er sådan... Det er meget cute. Altså, ja, hun er også bare sød. Jeg synes det der med, sådan, hun er også den der mor, som Laurel ikke er for Billy. Mm. Fordi Laurel er ikke særlig sådan emotionelt investeret i sin datter. Og sådan, på den måde, at hun spørger ikke ind. Det snakker Billy også en del om det der med, at sådan, når hun har været på date med Cam, så er det ikke, at så er hendes mor ikke klar til at stille hende de der 1000 spørgsmål, som hun ved, Susanna vil stille hende. Ja. Og sådan noget. Og at hun er lidt mere sådan, jeg tror, Susanna er lidt mere sådan romantisk. Altså hun kan godt lide sådan store gestus og store gaver og sådan ekstra, altså hele tiden. Mm. Og sådan at Laurel bare overhovedet ikke, hun er meget mere sådan nede på jorden og minimalistisk og sådan lidt mere lige til på den der mystiske måde, hun også er. Og sådan, det tror jeg også, at det er så godt ved Susanna, at hun sådan er den, hun er sådan mere opmærksom og lidt mere sådan, altså... Altså mere sådan direkte anerkendelse, som er ikke nødvendigvis sådan bedre, men det er bare meget rart som barn. Jeg tror også især på Belly, som er så opmærksomhedskrævende, og så søger så meget bekræftelse, og den får hun bare ingen steder, og kun fra Susanna. Ja. Hun er også bare, hun er meget sådan den eneste pige, og det bliver meget sådan en ting for hende. Det er bare også bare en meget drenget stemning, for lige at sætte den på spidsen, men sådan, det er bare meget gutterne. Så det er måske rart, at hun lige har sådan en ekstra mor, som ikke har haft en datter heller, så de kan... Det her, de har sådan et fællesskab i det, eller et eller andet med at snakke om hendes dates og sådan noget. Nu ved jeg ikke, hvad der sker i resten af serien. Det fælder vi ud af senere. Ja, men hvis vi snakker ud fra sådan første bog, altså jeg følte i hvert fald i starten, at jeg var sådan, jeg er nok Team Jeremiah. Okay. Men jeg er lidt spændt på, hvad I sådan tænker, også sådan ud fra sådan hele bogen, altså, men kun den her første. Men kun fra den første bog. Ud fra den første. Ja, kan vi ikke snakke om dem nu? Det er så hvad sådan, er I mest Team Jeremiah og Team Conrad, og hvad er sådan jeres begrundelser, jeres argumenter? Jeg tror altid, at jeg har været Team Jeremiah. Men jeg tror også, man skal huske på den måde, Belly fortæller historien på, er jo også sygt farvet af, at hun altid har været vild med Conrad. Så jeg tror også, måske han er værre i virkeligheden, end hvad hun sådan får det til at fremstå som, fordi hun nok udlader nogle detaljer, eller romantiserer nogle ting ved ham, som måske er lidt usunde. Ja, eller bare ikke bemærker, ikke ser det. Ja, ikke ser det. Altså, bare totalt sætter det fra hendes hjerne. Jeg tror, han er meget destruktiv i sin relation, og jeg tror, han er sådan en person, man altid vil skulle sådan lidt redde, og det var også det, hun hele tiden lidt gør. Ja. Og sådan, han er aldrig den person, der vil vælge dig først, og sådan. Han vil aldrig vælge nogen til. Så jeg vil altid være Team Jeremiah, fordi jeg synes, altså, ud fra den første på, hvorfor, der synes jeg, at han er lidt mere sådan til stede og opmærksom på hende og hendes behov, og sådan, den der social fyr, vil jeg hellere have end den der seriøse, utilgængelige fyr, der tror, han er den fedeste i hele verden. Ja, han spørger hende mere om, sådan, også bare mere om ting og sådan. Ja, men jeg tror, altså, Jeremiah spørger hende direkte, hvor Conrad, han er mere sådan, du har det på den her måde, det kan jeg se på dig. Altså, han er mere sådan, han er opmærksom på hende på en anden måde. Ja. Hvor at, det romantiserer hun jo helt vildt, sådan, hvor han kunne bare se det på mig. Hvor Jeremiah jo spørger hende direkte, sådan, hvordan har du det? I stedet for at gå ud fra, hvordan hun har det. Jeg tror også, hvis jeg var Billy, sådan, jeg ville være mere tiltrukket af Conrad, som hun også er. Men jeg vil håbe, at hun ender med Jeremiah ud fra den her bog i hvert fald. Også fordi de har et venskab, og det der med, at, sådan, at et forhold til at være bygget på det der venskab, i stedet for bare sådan noget utilgængeligt noget, som hvor hun sådan har romantiseret, hvordan hun kan sådan være der for Conrad og sådan noget. Nu tænker jeg, at nu har vi jo læst en del romancer efterhånden. Vi har læst lige læst Anna Karenina, som er en meget gammel slags romance, om man vil. Yeah. Og så har vi også lige læst Emily Henry's The Great Big Beautiful Life. Og især den kom jeg til at tænke på med den her, fordi det er jo det der med sådan kærlighed, en sommer setting, det her lidt sådan beachy miljø og sådan. Ja. Jeg kan jo godt lide den her type romance, men hvad tænker I sådan, at der er ved sådan, altså hvad er det der, hvad kan sommer romance, som alle mulige andre ting ikke kan? Men nej, Sofie, fordi du havde sådan nogle, du havde nogle følelser omkring Henry i forhold til, hvad du havde forventet med sådan en sommer romance, hvor du ikke skulle tænke. Ja. Og sådan, at... Jeg har ikke skulle tænke så meget om den her. Men det er meget nice, det kan jeg også godt lide. Altså, jeg synes sådan, det var nok mindre sådan relaterbart, for nu har jeg ikke læst den, da jeg var 16. Mm-hmm. Så for, altså, Henrys karakter der var lidt mere min alder. Jeg ved ikke, om det føles... Eller det stadie i livet. Ja, det stadie i livet, og det føles, som om det gør en forskel. Men det her, jeg har meget sådan... Jeg havde lige læst Moby Dick, da jeg læste den her, så det var bare virkelig en stor kontrast, ja. Og jeg sådan... Du ikke se nogen ligheder om de to. Nej, der var ikke så mange ligheder, nej. Så jeg følte, det var noget, jeg hyggede mig med at læse den, og det var meget sådan escape-agtig bog, og det var meget rart. Altså, det kom jeg aldrig til at skulle sådan sige noget ondt om. Mm. Også fordi, at for, altså, ja, det med, at de sådan forsvinder lidt væk i den her sommerstemning i bogen, den føler man jo også som læser, og nu har jeg også læst den i sommerferien. Der var ikke så meget... beskrivelser af sådan sommeragtig. Nej, det er rigtigt. Huset? Kun af sommerhuset, ja. Huset. Ja. Min yndlingskarakter er huset. Jamen, huset er Millennial Grey. Ja. Altså, det er så godt. Og så altså, der bliver også beskrevet alt muligt indenfor, sådan bare gråt. Nå, sådan det kan jeg huske. Forskellige nuancer af hvid og grå. Ja. Så sådan, wow. So dreamy. Ja. Det er bare sådan, hvis man sammenligner med Call Me By Your Name sommerhuset. Huset, med sådan hvordan der er de der beskrivelser af sådan af sådan frugterne og træerne og alt det der. Men det er også fordi altså jeg fucker med det. Ja, nej, 100. Sådan med ligesom med også den hemmelige historie, med sådan man skal bare vide at det er efterår. Ja, præcis. Er det bare du skal det mærke bladet der falder fra træet. Det tror jeg måske på en måde, at fordi det er så kort og sådan fragmenteret, eller ikke fragmenteret, men sådan at det er delt op meget i kapitlerne, de er meget korte, at så er der heller ikke sådan tid til det. Altså det er meget sådan, siden er meget økonomiske i forhold til sådan, hvad der skal ske, og hvor meget vi skal have en fornemmelse af hver karakter og hvad der sker. Så der tror jeg, at sådan, den der fornemmelse af, at det er sommer, er der måske ikke sådan helt så meget, selvom at det selvfølgelig er sådan, at man ved, at de er ved en pool, og sådan, at de er ved stranden, og det er et bitag, altså man kan godt sådan regne ud, at det er sådan, og så kan man godt forestille sig det. Jeg tror, måske bare, at hvis jeg sådan, bare når du spørger det i forhold til en sommer romance, der kunne måske godt være sådan lidt mere indlevelse i det her sted, fordi jeg føler ikke sådan, jeg har en helt fornemmelse af, hvad sådan det her Cousins. Det er mere sådan, jeg er ud for beach. Karaktererne, og sådan noget med, at de går rundt i badetøj hele tiden. Og så bliver det der kropsfokus igen. Og så er det sådan bowling. Eller sådan, jeg funderer meget sådan ud fra, ud fra karaktererne. Ja, det er ikke så meget miljøet, der er sådan, ham der kommer med sådan en six-pack, og sådan noget bliver også beskrevet. Oh my god. You know my 16-year-old was eating that. Vis mig din six-pack. Oh my god, ja. Det her kropsfokus. Som hylder ret meget i bogen. Skal vi snakke lidt om det måske? Det synes jeg, vi skal. Ja, fordi som vi startede med at sige, så hedder bogen jo... Det er så meget pretty. Og det er meget sådan... Altså, det er også sådan noget med, at hun begynder at have lidt mere selvtillid. Og det er jo fint, at det er derfor, hun siger turn pretty-agtigt. Mm. Men der er også meget af det her kropsfokus. Og sådan, det kommer mange steder fra. Det er både sådan hendes eget blik på de her drenge her, som er sådan noget med, at Conrad har en sixpack for eksempel. Men det er også bare sådan, hende der er Susanne og moren. Måske mest Susanne, der sådan, spiser sin sådan slanke yoghurt selv. Og også kommenterer på, at Billy har... Jeg ved ikke, om hun har tabt sig, eller... Jo, hun er i hvert fald blevet mere sådan... Hun siger i starten sådan, you're so pretty. Yeah. You're really pretty. Yeah. You could not be prettier. det er meget sådan. Jeg tror måske, at hun er blevet pænere. Ja, yeah. We get it. Ja, og det er meget sådan med... Ja, også med, vi har bare med at være sådan tynd og sådan... Jeg synes, det første, Belly siger, da hun ser Susanne, er sådan, you look so skinny. Nå, ja, det er rigtigt. Fordi hun var sådan, jeg siger det til hende, og hun er bare sådan dødssyg, men oh my god. Det er svært ikke at lægge mærke til, i hvert fald også fordi, at nu er der gået 15 år siden bogen udkom. Ja. Og så det er sådan, det er i hvert fald et filter, jeg har på, som de fleste nok har på, eller hvor man sådan tænker sådan, det havde man nok ikke skrevet i dag. Ja. Men altså, Ja, måske alle, der får hende, det har også noteret mig, hver eneste fucking mand, hun går forbi, tjekker hende ud, og hun lægger mærke til, at hun bliver glod på på en ny måde. Hun er meget sådan, vi var i den her forlystelse ned på det der boardwalk, og whatever, og her, der stod han også sidste, og der lagde han i hvert fald ikke mærke til, men nu kan jeg mærke, at hun virkelig stiger på mig, og vi alle er virkelig søde for hende, og vil gerne sådan have hendes nummer, eller købe hende eller noget. Eller sådan. Kæft den her 16 år. Ja. Det er også bare det med, at det sker på en som, jeg ved ikke, jeg har aldrig haft den oplevelse selv, same. At det bare lige sådan, my double D's never came in. En eller anden sommer, jo, så kommer de. Ja, jeg krydder stadig fingre. The summer I turned 64. Yeah. And had 50k in my bank account. The double D's came in. Næste sommer. 20 sekunder, 20 minutes. Bare dig fully, altså helt filler, botoxed out. Og så er bare sådan, hvad mener du? Hvad snakker du om? The summer I turned broke and pretty. Yeah. Jeg bruger bare en anden concealer. Yeah. Det er også meget sådan, at ej, ikke noget. Det er jo sygt. Det er bare sådan et, jeg ved ikke, det er også bare meget heteroseksuelt, sådan det her med, at det sådan er, hun er smuk, og det er sådan for drengenes skyld. Det hele er meget sådan med drengene. Ja. Jeg tror også, jeg skrev, altså alt det handler bare om sådan, hvilken af drengene, der kan lide hende, og hvilken drenge, hun kan lide. Og hun er jo også bare super heteroseksuel, det, også, det skal hun også have lov til at være. Men det er bare meget sådan, det handler om at være lækker, det handler om at få drengene sådan bekræftelse. Mm-hmm. Og det er meget sådan, det er det, hun gerne vil. Og sådan, det er ikke fordi, hun som karakter er et dårligt menneske, hun er også bare 16, men sådan, det hun er også bare virkelig 16, og når udkommer hun 2009. Ja, altså jeg føler virkelig, at det sådan er så puttet, altså hele hendes karakter, hun bliver drevet altså af at kunne serve the bros. Mm. Og ja, også altså, i forhold til, at hun får noget bekræftelse fra andre i, at hun også er pæn. Yeah. Mm. Men det er for eksempel Susanne, hvilket måske ikke er nok, fordi det er sådan, det er måske sådan en moderfigur. Yeah. Og at hun bliver også bekræftet, at hun er pæn af Taylor, men så bliver det mere sådan konkurrence. Ja, præcis. Og så når hun bliver bekræftet af Cameron, så er det ikke helt nok, fordi han er lidt for blød til hende. Han er ikke ligesom de andre drenge. Ja, ja. Det. Og så gælder det, når det er de to meget drengede drenge, der ser det. Sådan, at så er det der, hvor det er. Ja, der står også noget på et tidspunkt, at fordi de to brødre der, de kan ikke lide ham der, hvad hedder ham kæresten? Cameron. Ja, Cameron. Cam Cameron. Name is Cam Cameron. Ja. Sucks to suck. Men så er det sådan, de kan ikke lide, sådan, de kan ikke lide ham. Og så begynder hun også ikke at kunne lide ham. Eller sådan, det er bare hele tiden sådan en hierarki, eller sådan, at hvem der sådan er. Men det er også fucked i forhold til, at så bliver Conrad også så lidt jaloux og hiver hende der Miss Girl ind med den der røde hat, Nicole. Ja, yeah, Red Sox Girl. Ja, og sådan, så bliver det også lidt en konkurrence mellem de to om, sådan, altså, hvem man har det bedste forhold. Og sådan, det. Der, også, der er bare konkurrence sådan helt Det. Det er virkelig bare sådan, også når hende der Taylor, hedder hun ikke det, veninden, da hun kommer, altså jeg er kæmpe konkurrence og sådan noget med, at så lader kan vi please snakke om den sommer? Don't get me started. Taylor var der. Det lyder så toxic, eller sådan noget med, at, og så det siger hun, at det ikke betyder noget for hende, hvis hende der Taylor scorer en af de der bødre. Men så bliver hun jeg ved ikke, det hele er bare sådan, der er ikke noget sådan venindeskab. Det er bare nej. Hvem kan score drengene? Det skriver vi der lidt ned. Oh my god. Altså, du siger mig, er de bedste venner. Ja. Hvor er venskabet? Nej, det eneste, jeg føler, der ikke er den der sådan lidt toksiske, heteroseksuelle kultur, det er Jeremiah og Bellies venskab. Nu det blev sådan lidt, jeg ved ikke, det blev lidt akavet i løbet af, men sådan, deres venskab var faktisk ret cute. Jeg føler bare, der sådan, de havde den der sådan lidt legesyge, sådan søster-bror-forhold. Yeah. Og sådan, det synes jeg faktisk var, det var rart. Også i forhold til Billy og Taylors forhold, som var sygt toxic. Så var det bare rart, at de to, de havde bare sådan en ægte god kemi og sådan. Og så de var bare sådan, nu har vi aftalt, at vi ikke lyver for hinanden. Ja, og sådan, de er bare straight up med hinanden hver gang. Og sådan, det satte jeg også bare. Og så havde de et mærkeligt kys, og så blev det mærkeligt, og nogen følte. Men det var også, fordi der var nogen, der udfordrede ham. Ja, det er rigtigt. Så sådan, så der, og han var været 12. Ja, det er altså, fair. He's a guy. I guess. Ja, men der er også, fordi ellers så føler jeg også bare, at det må være sygt ensomt for hende, fordi alting bare handler om den her bekræftelse. Sådan, det var rart, at hun ikke havde ham, hvor det sådan ikke handlede om drengene og være lækker og noget med hendes bryst. Og det kunne have været nice, hvis den endte med, at hun bare ikke skulle have nogen. Ja, og det var venner og et eller andet. Men det kan være, at vi bare skal gå over til at snakke lidt omkring nogle citater og nogle moments. Nu har jeg jo selv lige pointeret et par stykker her. Mm-hmm. Jeg ved ikke, om I har nogen, I lige vil bringe op. Som veganer, så bliver jeg nødt til at have det talt med os om ham, Cameron, som er vegetar, eller whatever, hvad han nu er. Og det er sådan, fordi det både siger, det er fordi han er lidt sjov og er sådan der, straight edge. Og så er det også fordi, at første gang, at Cam så er hjemme og besøge familien der, og med til at spise med som B, Billys kæreste, så bliver han drillet af de to brødre der, og de er bare ret hårde ved ham, og jeg synes, den der sådan jargon, hvor de hele tiden skal være så hårde, altså jeg synes bare ikke, det er særlig cute, og det er ikke særlig sådan inspirerende, og det er uanset hvad, sådan nogen, der træder ved siden af, så de er bare så hårde. Hmm. Så er det sådan noget med, så siger Cam der, jeg ser ikke ned på folk, der vælger at spise kød, det er et individuelt valg, eller så siger Jeremiah, så du har ikke noget imod, at hendes læber først rører ved et dødt dyr, og de så rører dine læber, og så siger Susanna, lad ham nu være i fred, lad ham være, de er bare sådan lidt, de er bare lidt grove. Ja, det er rigtig nok. Men jeg synes egentlig også, det er fedt nok, at han bare er så uprovokeret af det. Eller sådan. Og så der Belly, hun får sådan en flip lige efter. Sådan, han skal bare ikke så spise, det skal på den måde. Og han er bare sådan, sæt dig fucking ned. Altså sådan, please, sæt dig sammen. Ja, det er rigtigt. En af mine andre yndlingsmoments, det var også, da de, ej, det synes jeg så lollet. Inden i det der sommerhus, der har de en lazy boy, altså de der fucking sækkestole. Og det bliver bare pointeret hver gang i sådan en product placement, at det her, det er en lazy boy. Jeg ved ikke, om det er, fordi de har ordet. Ja, det står som sådan lazy boy. Hey, yeah. Det er jo ikke med den danske. Nå, okay. Det er staves LA-bindestreg, stort set bindestreg, boy med stort B. What? Ej, det tror jeg sikkert med. Nej, sikkert bare, der står sikkert bare sikkert. Ja, ja. Der skulle næsten bare stå sådan TM. Ja, jeg synes bare, det var så lollet, at det var med. Men så sidder man i den her lazy boy i stuen, og de drenge, de sidder gamer, og hun sidder med Emma af Jane Austen, som hun har lånt af Susanna, fordi det er en af Susannas yndlingsbøger, og hun kan bare ikke koncentrere sig og sådan noget. Og hun har bare sådan en moment, hvor hun bare sådan lader som om, at hun læser den, og så bliver hun lidt called out for det og sådan noget. Og jeg følte bare, det var meget mig, det der med sådan... På studiet. Ja, meget. Jeg er sådan, Emma af Jane Austen. Og... Hvad med dig, Thomas? Det ved jeg ikke, jeg har noteret lidt forskelligt, men jeg synes, der hvor Conrad og Belly, de er i poolen, og han sådan dunker hende ned. Ja, der var han prøver at drukne hende. Ja, ja. Det var fordi, det var så, det er så sådan cheesy romance, det her. Yeah. Det er sådan, Conrad let go of me, he did, and then he dunked me. It didn't matter. I was already holding my breath. Oh my god. Elsker. Sådan. For den her 17-årige, eller hvor gammel er her? Han er 2 år ældre end hende. Okay, 18-årig. Ja. Wow, mand. Ja, han er, det er, hun fylder 16, og han er fully adult, 18 år gammel. Ja. Ja, det var helt tilbage i 2009. Ja, helt. Men så igen, det der med sådan, jeg synes, det er fair nok, fordi jeg synes aldrig, at han sådan... ligger op til noget. Det er meget hende sådan romantiske... Ja, han lukker det meget ned, du ved. Så jeg synes egentlig, det er fair nok, at han er ældre end hende, fordi hun romantiserer ham jo bare, og sådan det der med sådan, ja, det som du sagde, så han er den der ældre bror, og sådan. Jeg kan forstå hende. Så jeg synes også, det er fint nok, at han er det der stykke ældre, for jeg synes, det er noget andet, hvis han sådan engaged i det, og sådan selv lagde op til ting, og begyndte sådan at være lidt... Fordi så ville det være lidt... Ja, sådan en storebror-agtig figur, og sådan der selv styrer. Ja, præcis. Det var lidt. Men jeg kan også godt lide der, hvor hun, bare der, hvor hun først sådan træder sig frem, imens sådan Steven snakker med Jeremiah og Conrad, lige efter de er ankommet. Og så træder hun frem, og så fortæller hun så i hovedet, they didn't even notice me walk up at first, but then they did. They really did. Så, oh my god. Det er bare sådan en kunt. Jeg vil gerne have en lydbog, hvor du bare læser det op. They really did. Ja. Så hvordan vil I sige, at jeres overordnede oplevelse med bogen har været, hvis vi skal snakke lidt ratings og sådan lidt? Jeg kan mærke, Thomas har kommet til at jeg har givet den sådan en soft 3 stjerner. Okay, that's surprising to me. Sådan, altså, en god positiv. Ja. Det ved jeg ikke. Jeg kan godt sådan anerkende, sådan, hvor godt den passer til sit publikum. Mm. Og så når jeg tænker, at den er sådan 15 år gammel nu, så hænger det sådan lidt med i sådan min overvejelser. Mm-hmm. Og så, altså, så der var rigtig mange ting med, at selvom jeg havde sådan nogle kvaler i forhold til sådan strukturen og teknikken, så var det bare sådan, fordi jeg føler, at det sådan kunne være, at der var nogle steder, hvor det kunne være meget forbedret. Men alligevel så føler jeg godt, at jeg havde sådan god nok fornemmelse af sådan de forskellige karakterer og sådan noget. Det skal være nogenlunde hurtigt at læse, og der tror jeg, at den gør det rimelig godt i forhold til det. Altså jeg føler på en måde, at den kunne være bedre, at den var længere, hvis den gjorde nogen ting med sådan at uddybe noget mere. Den fik alligevel sådan lavet en sløjfe på rigtig meget, og så alligevel, at den giver noget interesse i forhold til, hvad der skal ske senere, sådan altså i forhold til den første bog i en serie, så føler jeg også, den gør. gør det sådan okay. Så selvom at jeg ikke er sådan nødvendigvis helt vild med sådan noget med i forhold til karaktererne. Nå, sådan at jeg alligevel har noget i forhold til karaktererne, og sådan fortællestilen, og måske noget med sproget, og der var noget, jeg godt kunne bruge mere af. Så synes jeg, at det var alligevel sådan, der var ikke meget, der var sådan mega puha, dårligt, ja. Eller sådan, ja, sådan, der gjorde det til en dårlig oplevelse, nej. Eller sådan trak det ned. Jeg tager det. Jeg var faktisk klar på, at du gav den et stjerne, så jeg er meget positiv. Men jeg tager sådan med i min overvejelse, sådan, hvad jeg tænker, sådan, hvor godt den udfylder, sådan, hvad der er målet, og hvad sådan, folk forventer. Sådan, jeg prøver sådan på at kigge lidt objektivt ud over min egen oplevelse. I would never do that. Ja, men jeg tror, at det respekterer meget. Ja, sindssygt meget. Yeah. Yeah. For your benefit. Yes, yeah. 100%. Nok lidt mere, altså, sådan, jeg havde heller ikke en dårlig oplevelse. Jeg hyggede mig faktisk ret meget med at læse den. Ja, sådan, fordi det var lidt bare sådan, ja, en summer romance, lidt sådan escape-agtigt. Men jeg tror også, jeg har læst bedre romances, og sådan genrerne måske heller ikke lige min sådan go-to-agtige. Pakket den 2 stjerner. Jeg havde ikke en dårlig oplevelse, men jeg tror bare, jeg sådan, jeg vil gerne have lidt mere sådan, skal sige substans. Det måske også. Nej, jeg føler bare sådan, ja, det ved jeg ikke. Jeg hater egentlig ikke rigtig på den. Altså, jeg havde det sådan fint, men jeg tror bare, jeg manglede lige lidt tyngde. Mm-hmm. Eller sådan, der skulle lige ske lidt noget med sproget, eller med karaktererne, eller med et eller andet sådan. Det var, jeg var underholdt, og jeg havde det sådan helt fint med at læse den. Kunne sagtens læse 2'eren og 3'eren også, hvis det skulle være. Men sådan, jeg føler bare ikke, at der var lige noget til at hive den længere op. Det er heller ikke sådan. Det var ikke tæt på vand etter. Det var jeg sådan... Okay. Ja. Ej, det kan jeg godt respektere. But love you. Altså, jeg har jo så... Det her er åbenbart... Jeg troede kun, det var den... Det snakker vi også lidt om. Jeg troede kun, det var den tredje gang kun. Den tredje gang, jeg havde læst den. Det er den fjerde gang, jeg har læst den her bog. Første gang, jeg læste den, det var i juli 16, kan jeg se, på Goodreads. Og der gav jeg den 3 stjerner. Og så efter det har den fået alt mellem 4 og 5. Okay. Så du gav den første 3 stjerner? Og så gav den første 3 stjerner i 16. Og så har jeg så givet den 5, tror jeg, i 2018, hvor jeg genlæste den. Mm-hmm. Og så har jeg givet den 4 i november 22. Og så nu her i august 25, der giver jeg den 4 stjerner igen. Og jeg tror rigtig meget af det, altså ligesom I sagde med Donna Tartt, så det er meget sådan... præget af, at man har læst den før, man er meget sådan ukritisk, fordi det bare er en bog, man sådan sætter rigtig meget pris på. Og det sådan, tror jeg også bare, jeg har med den her bog. Altså, jeg har rigtig mange forskellige sådan, følelser bundet op på den her bog. Jeg kan se mig selv rigtig meget i Belly, og sådan hele den her historie. Så jeg tror også bare, at sådan meget af det er meget ukritisk, og meget en vibe. Og sådan, meget glad for, at kunne læse den igen. Jeg ved simpelthen ikke, om jeg kommer til, om jeg kommer til at genbesøge den nogensinde igen. Jeg synes, jeg er faktisk rigtig glad for at have læst den, fordi jeg kender dig. Eller jeg tror, jeg er sådan, bare det der med at kunne læse en bog, der har gjort et stort indtryk på dig. Ja. Det synes jeg bare er så cute. Jeg kan godt se noget af det også, for det er sådan, hvad du vil identificere dig med, eller hvad du sådan, synes er cute ved den, og hvis du har snakket om den, og være sådan, det er, jeg synes, en bog, du kan lide. Og sådan, det er meget cute. Det har det cute over. Jeg har som sagt læst den her bog 4 gange før. Men hvad jeg ikke har læst, siden jeg læste den første gang, det er bog nummer 2, It's Not Summer Without You, og bog nummer 3, We'll Always Have Summer. De her bøger har jeg ikke læst siden 2016, før nu. Jeg har lige crawlet mig igennem dem her. Altså, jeg har Speedy Gonzales. Og det er sådan i dag og i går nærmest. Ja, den her weekend, de sidste 4 dage, det har jeg brugt på at læse de her. Så ud fra, at jeg har læst dem en gang til, så har jeg lavet en Hvad sker der så? Quiz, hvor vi kommer til at løbe igennem plothandlingerne for de 2 næste bøger i serien, og kommer ligesom til at gennemgå nogle vigtige aspekter, og det skal I så prøve at gætte nogle ting ud fra. Så hvis du, kære lytter, har en eller anden interesse for enten måske at se serien på Amazon, eller måske at læse de 2 næste bøger i serien, og ikke vil blive spoilet, så er det måske en god idé lige at smutte nu, fordi vi kommer til at gå igennem det rimelig slavisk. Ja. Fordi der skal rigtig mange unfucking hints ting i de næste bøger. Hvis I synes, den her bog var weird, it's gonna get wacky now. Okay, så det er meget 2010. Yeah. Nå, anyway. Bog 2 finder sted sommeren efter bog 1. Så der er gået et helt år efter den her sommer. Det er nu slutningen af hendes skoleår, der står en sommerferie for døren en gang til. I slutningen af bog 1, der får vi vide, at Susannas kraft er vendt tilbage. Men hvad sker der med Susanna? Det har Thomas skældet på. A, hun kommer behandling og bliver rask igen i løbet af bog 2. Hun kæmper det bedste, hun kan, men kraften er så aggressiv, at hun dør i starten af bog 2. She's a fighter. Eller... hun holder ud og får endnu en sommer med børnene og Belly i bog 2, men dør så i bog 3. Jeg tror, det er B. Ja, den kan vi godt, den har du allerede gættet på, så jeg føler sådan, den må vi ære. Så I svarer B? Ja. Det er også rigtigt. Ja. Vi får at vide senere, at Susanna, hun er død i maj 2010, så hun nåede lige at få sådan, ja, et godt 8-9 måneder. I bog 2, der går der et par måneder fra, at Belly kommer hjem fra sommerferie, før at hun begynder at få lidt ud af Conrad igen. Han begynder sådan at ringe til hende en gang i ugen, og så bliver det oftere. De går lidt ind i sådan et langdistance situationship. Men nu er jeg lidt forvirret over timeline. Hvis starter vi i sommeren 2010? Vi starter i sommeren 2010, men der er flashbacks fra september 2009 okay, frem til sommeren 2010. Ja, så de snakker, de begynder at ringe sammen i løbet af september, slut september, start oktober, og så er det, han henter hende i bilen i december. Okay, ja. Helt sikkert. Over telefonen, der hjælper han hende meget med matematik og sådan lektier og sådan nogle ting. Og så er det, ja, det er fucking weird. De dater ind til maj, hvor Susanne så dør. Nu er vi så i maj måned. Susanne skal begraves, og det går selvfølgelig ikke stille for sig. Men hvad sker der til begravelsen? Er det A, Conrad er fuld og været rundt til mindehøjtidigheden og bliver super Belly, da hun prøver at stoppe ham fra ligesom at være mega destruktiv? Er det B, Belly opdager Conrad at være sammen med hans ekskæreste og har et kæmpe skænderi med ham foran alle gæsterne? Eller er det C, Belly er så super Conrad over, at de har slået op, at hun kysser med Jeremiah lige foran ham? Jeg håber, det er etteren. Det er mest, jeg føler, det, ja, det er mest en line med, hvad der sker i første bog. Ja. Alt andet er unhinged, men det kunne også godt være, at den er unhinged. Jeg tror, det er A. Hvis jeg er A. Det er det ikke. Nej. Belly, hun skal ned med noget mad til ham nede i kælderen, hvor han har et eller andet mandehule. Og her opdager hun så, at han sidder med, eller hans hoved er i en piges skød, og hun er med det samme fucking jaloux, og sådan, hvem fuck er det der? Og det bliver hun virkelig sur over, og så hun råber sådan foran alle gæsterne, at hun hader ham, og aldrig vil se ham igen. Oh my god, grow up. Sommeren 2010. Jeremiah ringer til Belly. Conrad er væk. Han har misset 2 eksamener, slukket sin telefon. Så Jeremiah spørger Belly, om hun vil hjælpe med at finde ham, nu hvor, altså nu hvor hun har den her purpose in life, fordi at Conrad har brug for hende. Mm. Så hun bare sådan, yes, fordi hun føler bare, at hun har været på autopilot de sidste 3-4 måneder siden, at Susanne hun er død, men nu er hun awake, og hun skal bare med ud og finde fucking Conrad. Ja. Så Jeremiah og Belly tager på en roadtrip. Oh nej. Han er godt roadtrip. Taylor er også med i den her bog. Hun er, de har nogle fester og sådan ting. Nej, det er, hun er ikke med på roadtrip. Så Taylor bliver ligesom det her dække for, at mens Belly hun er væk, så skal moren tro, at hun er ved Taylor. De kører til Brown, hvor Conrad går i skole, altså University Brown. De møder hans roomie, der selv også lige skal tjekke Belly ud og sige, hun er super lækker og whatever, whatever. Oh my god, girl, you're so gorgeous. Yeah, you're so pretty. Og de møder sådan en anden pige på gangen, som Belly også laver en mental note om, at hun er pænere end. Hun er sådan, ja, this girl in college, she's not like me, I'm prettier. Okay. Det er bare en null overvej. Ja, fuldstændig. På værelset, der finder Belly et smykke, der får hende til at tro på kærlighed, og at deres kærlighed var ægte. Men hvad er det for et smykke, hun finder? Er det A, et nyt vedhæng til hendes armbånd, formet som en isbjørn, for at symbolisere den isbjørn, han vandt til hende en tidligere sommer. Den der ginger mint, hvad fanden hedder den? Det hedder ikke ginger mint. Junior mint. Junior mint. Not ginger mint. No. Er det en halskæde med et infinity-symbol, der minder Belly om alt den tid, de har brugt over telefonen, hvor han har lært hende matematik? Eller er det et par øreringe med en orkidé-vedhæng, fordi at det er hendes yndlingsblomst? Jeg føler isbjørn giver mere mening. Det kunne, der er noget logik i det. Så I siger isbjørn? Jeg vil sige isbjørn. Mm-hmm. Det er forkert. Ja. Det er en halskæde med infinity-tegn, der minder Belly om deres telefonstrækker. Det er også meget 2009. Meget. Med infinity-tegn. Infinity. For evig internet. Ja. Jeremiah og Belly, de fortsætter deres roadtrip hen til sommerhuset, hvor de finder Conrad, og de er meget sådan, du skal komme med tilbage, du har mistet 2 eksamener, du er ved at blive smidt ud af det her fucking projekt, og han er sådan, nej tak. Så der er lidt skænderier og dårlige vibes på grund af alt det her med, at Conrad vil have smidt sin fremtid væk på grund af sin sorg, bla bla bla. Men så får de besøg, men af hvem? For de enten besøg er A, Bellys mor, der opdager, at hun ikke bare er på en 3-dages lang sleepover hos Taylor. B, Cam Cameron, der kommer for at vinde Bellys hjerte tilbage. C, en egen mailer sendt af Mr. Fisher for at sælge huset. Jeg tror den sidste. Ejendomsmægler, ja. Okay. Det er også rigtigt, det er en ejendomsmægler. Ja. Så grunden til, at Conrad han har taget op til det her sommerhus, det var faktisk for at stoppe det fra at blive solgt. Så der er en årsag til, at han ligesom tog afsted, fordi han skal redde hans mor. Mr. Fisher ankommer til huset. Og er sådan, hvorfor fuck er det her hus ikke ved at blive solgt? Ja. Og Conrad er sådan, du skal ikke sælge mit hus, det er ikke dit hus at sælge, det er vores hus, bla bla bla. Så ringer Belly så til sin mor, som så kommer til huset, og har så en lang snak med Mr. Fisher, der ender med, at han går med til ikke at sælge huset, hvis Conrad gør hvad? A. Tager tilbage i skolen og består sine eksamener og får mindst et C. B. Gifter sig med Belly, så der slægtslinje er sikret, og huset bliver i deres varetægt. Det er Anna Karenina svaret. Eller C. Opgiver sin trust fund til gengæld for at få huset. Jeg håber, det er den første. Ja. Det vil give mest mening. Så synes man vil være sådan lidt... Ja. Og ikke det skabte. Ja. Lidt ekstra. Ja, don't think so. Hvis jeg er A. Det er også rigtigt. Det er godt. Thank God. Men de når frem til Brown, og mens Conrad han er inde til en eksamen, der spørger Bailey Jeremiah, om Conrad nogensinde snakker om hende. Og Jeremiah er sådan, don't ask me about him. Fordi han er jo mega såret, fordi han er vild med Bailey. Mm. Og Bailey er meget sådan, pick me, og sådan, ej, hvorfor ikke? Og Jeremiah er mega vred, og kan ikke kontrollere sine følelser, så han gør hvad? A. Kysser Belly, og han er mega god, og hun er sådan, wow. B. Kommer med en stor, rå kærlighedserklæring, hvor at han siger, at hun er den eneste for ham, bla bla. Altså, hvem af dem er det her? Jeremiah. Okay, ja. C. Slår Belly lige i face, fordi hun er fucking irrig. Fair. Og det vil være character assassination. Så hvis jeg kysser, og, hun, og han er god til det. Ja. Og hvad tror jeg? Mega kærlighedserklæring, hvor, hun bare, hvor han bare sådan snakker om, hvor dejlig hun er. Det tror jeg. Eller slår hende i face. Ja, jeg tror egentlig, de to sidste. Tror du? Tror du, at hun kysser? Eller han kysser hende? Det kan også godt være, men det der med, at han er så god til det. Man vil godt sige, at de kysser. Det er de meget kysser, og han er mega god, og hun er bare sådan, wow, what have I missed out on? Men så kommer Conrad tilbage og opdager dem, og han bliver fucking sur og stormer væk. Og Belly løber efter ham, og han er sådan, er du vild med Jeremiah nu? Hvad sker der for dig? Mm. Sådan, fordi det her, det er jo været starten af juli, slut juni. Og de slog op i sådan maj. Ja. Og nu er det sådan lidt mærkelige vibes. Og Belly er sådan, jeg ved ikke, hvem jeg er vild med. Jeg kan ikke lige styre mine følelser, men hvad betyder det for dig, hvis jeg er vild med Jeremiah? Ja. Sådan, hvad har du altså, hvad effekt har det på dig, hvis jeg var? Ikke det. Hvad har what do you have to offer? Ja, legit. Hvad er dit modbud? Ja. Men så kan der sådan, jeg er lidt ligeglad med dig. Sådan, I don't care about you, I never have. Og de splitter op, og Jeremiah kører Belly hjem, og på vej hjem tager hun så hans hånd og siger, at intet har følt sig rigtigt før. Mm. Og det er slutningen af bog 2. Okay, damn. Wow. Det er bog 3. Belly går på Finch University. Vi er cirka 2 år ude i fremtiden nu. Vi er i slutningen af hendes første år, altså hendes slutningen af andet semester på det her universitet. Belly, hun er kærester med Jeremiah, og de har været sammen siden starten af senior year, så der var bog 2 sluttede. Der blev de kærester. Der blev de kærester. Ja. Og de har været sammen nu lidt over 2 år. Okay. De går på samme uni, fordi at hun ligesom gerne ville være sammen med ham og tæt på ham, og gad det der long distance noget. Så han er ligesom et år ældre end hende, og har søgt ind og har gået på det her universitet lidt længere tid end hende, men det er hvad der. De er til en afslutningsfest, fordi nu er det ligesom slutningen på det her semester. Mm. Det tager en dramatisk drejning. Hvad sker der? Conrad kommer. Og kysser hende, og han er god. Er det A, Jeremiah indrømmer over for Belly, at han har dumpet alle sine eksamener om at droppe ud af college? B, Belly overhører en samtale, hvor nogle piger taler om at have bollet med Jeremiah, mens hun var kærester med ham? Eller er det C, Conrad dukker op og crasher festen og erklærer sin kærlighed? Okay, jeg føler ikke det der. Nej, jeg føler heller ikke. Jeg føler, at det er også fordi, jeg har hørt sådan i krogene på Goodreads og sådan noget, at folk de sådan er Team Conrad-agtige, og at Jeremiah faktisk er nederen, har jeg hørt. Så det passer godt ind i det i hvert fald, hvis han er sådan utro. Så må det næsten være, at han er utro. Ja. Det er den, der er svaret. Men vi skal lige hurtigt have en snak om det. Fordi Belly og Jeremiah har været kærester i 2 år. Ja. De havde dog en pause i spring break, som vel er sådan noget påskeferien, hvor at Jeremiah tog på en drengetur til Cabo, det ved jeg ikke, hvad er, men til Cabo. De har haft et, altså sådan en, vi er ikke sammen mere samtale, mega ked af det. Så her boller han med en pige, der hedder Lacey, og fandt sig sammen med Belly igen kort efter ferien. Så jeg er sådan lidt, han har jo ikke været der utro, fordi I er slået op, men sådan, jeg kan godt forstå det fucking nederen, fordi hun, Bellys argument er sådan, vi havde den her snak, og du må da godt have kunne regne ud, at vi fandt sammen igen. Men det er også så sådan, står man jo ikke op. Nej, agtigt, så hun er bare sådan, we wanna break, men sådan, det er bare sådan, vi slår op, agtigt. Ja. Så jeg vil jo ikke sige, at han har været helt utro. Det er så ikke en nederen move, men jeg synes, det er wack, at folk er sådan, hey, cheated on her, for det føler virkelig ikke, han har gjort. Det føler det heller ikke. Den er sådan lidt iffy. Nu er Belly mega sur, og siger, hun hører ham ligesom til side, og siger, at han har lovet for hende, og han har været helt utro, og de slår op. Men det her breakup, det bliver også en altså katalysator for, at Belly bliver mega usikker over noget om sig selv. Men hvad? Bliver hun usikker? Kæmpe patter. She only has an F-card. De er bare blevet større og større for hver sommer. Okay, bliver hun enten usikker over A, sit udseende, fordi Lacey er mega flot, og det gør, at Belly føler sig virkelig grim. Klassisk. Er det B, hendes sex skills, fordi Belly er stadig en virgin og føler ikke, hun kan leve op til den standard, som Lacey nu har lagt? Eller er det C, hendes vægt? Hun føler sig tyk, fordi hun har taget 5 kilo på, siden hun startede på skolen. Altså, det er meget vej af, hvis hun er hjemmefru. Det føler jeg meget sådan en ting, at det er sådan noget, om hvornår man er klar til det og sådan noget. Det er meget sådan et motiv. Okay, hvis de alligevel var sammen i to år, så har Jeremiah nok også været sådan, nu skal der så ske noget. Altså, der, nu kan jeg forstå ham endnu bedre. Det kan også være den første, altså, det passer jo godt med det samme, at pretty, med at det handler meget om udseende. Men det kunne godt være den, hvad er det træerne hedder? Hendes vægt. Hun føler sig tyk. Nej, men bog 3 i serien. I'm fat. Ja, det er Tommer. Så var jeg tænkt, fat! Nej, den har så anyway, det var 3, den hedder, we'll always have summer. Okay. Fordi der er også et eller andet, der er sådan, hun skal også miste sin mødom til Conrad på en måde. Er det B? Ja, skal sige B. The summer I turned to love. Det er, fordi hun er usikker på sine sex skills. Okay. Yeah. Ja, okay. Så det er rigtigt. Det er rigtigt. Det her med de 5 kilo, det er fordi, da hun er hjemme første gang efter første semester, der er til vinter, så siger Steven til hende, wow, freshman 15, som i, du har taget 15 pounds på. Oh my god. Så straight up killer hende bare. What the fuck? Oh, no, it's more like 10. Oh my god. Jeg var sådan, det du skulle da ikke fucking sige. Nå, anyway. Den her bog, seriøst. Belly kom til at, i forbindelse med det her med, at hun er virgin, og hun er usikker, at hun bare altid har ventet på sådan the right moment. Ja, klart. Og der er ikke rigtig kommet det her moment endnu, og hun, det har aldrig været sådan, hun havde forestillet sig, fordi hun har altid forestillet sig, at hun skulle miste sin virginity til Conrad, og at det ville ske i sommerhuset. Ja. Belly og Jeremiah har ingen kontakt i et par dage, men så savner hun om lidt alligevel. Og så mødes de for ligesom at tale det hele ud, og Belly er sådan, hvordan kan jeg nogensinde stole på dig igen, og ved du aldrig vil gøre sådan noget som det her en gang til dig? Hvad svarer Jeremiah af, at han virkelig har haft blue balls i 2 år, og hun må også forstå, at han var nødt til at gøre et eller andet. Ja. Men hvis de to begynder at have sex, så er der ingen grund til, at han vil gå til den anden side igen. Ja, yeah, that. Ej, nu skal vi stoppe med B. Mænd er mere. Han foreslår, at de starter i parterapi, så de kan få nogle gode metoder til at komme igennem de her kriser på. Eller se, han frier til hende. At det er så unhinged, men det ser jeg helt. Det er så godt se, ja. Men når de er 19, er de ikke? Hun er 18 going on 19, og han er lige fyldt 20. Ja, fordi der er sådan set gået 3 sommer siden den første. Nej, 4. Men de har kun været kæreste i 2 år. Altså ender de, det er nok ender de just, der har formuleret det med blue balls, og så siger han det bare på en anden måde, selvfølgelig. Det kunne godt være, ellers så frier han, tror jeg. Hvad svarer vi? Skal vi sige, han frier? Bare for sådan... For spice it up. Ja. Jeremiah, han er nede på knæ, og er fully committed til at gifte sig med den her 18-årige pige. That's men hun siger også sådan, I don't know. Og så er hun sådan, okay, men så lover du også, at du aldrig nogensinde sover mig igen. Og det er så åbenbart et ja. Og så går de ellers bare i gang med at planlægge resten af deres liv sammen. Pinky promise. Okay. Pinky promise. De planlægger at flytte ind sammen. De planlægger, hvor de skal holde deres bryllup, og hvem der skal med til det her bryllup. Og de vil rigtig gerne have, at det ligesom bliver holdt i det her cousin's speech. Fordi at det jo ligesom er der, de har mødt hinanden. Ja, klart. Og de planlægger også at fortælle det til deres forældre, fordi der er en sådan en memorial for Susanna den sommer, par uger efter, at de har ligesom fundet sammen. Ja. Eller bliver fedt til. Belly møder op med Taylor, der er meget overrasket. Så Taylor spørger, hvornår de skal giftes. Og okay. Belly svarer, A, i august, som i den kommende august om 2 måneder. B, først når de begge to er ude af college og har stabile jobs, og lige nu er det bare et symbol på deres kærlighed. Eller C, de har ikke lagt en dato. Jeg håber, det er B, tror jeg. Jeg håber, det er B. Ja, eller de ikke har lagt en dato. Smart. De her typer, tror, de her mennesker, de tænker jeg sikkert. Nej. Der er stole på de her unge mennesker. Ja. Belly er responsible soul. Vi siger B. Ja. No, they're gonna get married in August. Yeah. Der er 2 måneder, de kan spole op. Så det er selvom... sidste bog. Okay. Okay. Busy. Belly, hun får pakket sit liv sammen. College-året er slut, og hun sætter kursen mod Cousins Beach, hvor hendes tanker er meget optaget om Conrad mod Commons, den her memorial. Og nu, efter 20 kapitler i den her bog, er det så Conrads POV. Fordi åbenbart til den her bog også dual POV. What the fuck? Han kommer for sent til den her mindesamling, men snakker med de andre bagefter i sådan en botanisk have, som Susanna har doneret nogle penge til. Det er sådan en åbning af den her botaniske have. Og sådan en office savner Susanna. De får samlet alle og får så annonceret deres bryllup, og at det sker den her kommende august. Men hvordan reagerer folk? A. Alle bliver mega glade og ønsker dem tillykke. B. Alle bliver mega glade, undtagen Conrad, der stormer ud. Ja. se, alle bliver meget stille, fordi det her, det er en mindehøjtidlighed, der er lidt ikke handler om dem. Det burde det være. Jeg tror, det er B. Ja, yeah. Ja. Yeah. Konrad, han bliver sur. Nej, alle er meget stille, fordi okay. Det her, det handler lidt okay. Okay, ikke om dem. Godt. Og sådan, ingen er glade for den her nyhed. Billys mor er mega sur, og er sådan, nej, fandme nej, I er alt for unge, og du skal ikke have ham med nogen steder hen, og du skal direkte hjem til os. Så hun beder hende om at aflevere ringen tilbage til Jeremiah nu. Og Billy, hun er sådan, the ring stays. Hvilket okay. Leder til, at hun også siger, at hun ikke har tænkt sig at komme til brylluppet, hvis de har tænkt sig at fortsætte med de her planer. Men Billy bliver sygt sur og siger, at hun har tænkt sig at flytte ud i sommerhuset, indtil brylluppet er overstået, og så kan hun flytte ind med Jeremiah. Der er bare et problem. Er det A? Sommerhuset er lejet ud for at få mere indtjening ind, nu hvor det er drengenes hus, og der ikke er plads til Billy, så hun kan ikke bo der. B. Jeremiah ringer og fortæller, at Conrad er i sommerhuset, og han synes, det er en dårlig idé, at Billy bor der med sin sjællebror-ekskæreste. Eller C. Der har været indbrud, og der er stadigvæk politi på vej rundt. Ja, det er ikke den. Jeg har forstået, der er sådan en eftersøgning i gang. Og jeg håber, det er der med Conrad også tager derud, og så finder de sammen. Ja, vi er nødt til at vide, hvor han er henne. Ja, der skal ske noget med de to. Wrap it up. Ja. Conrad er i Constance Beach. Ja. Så Jeremiah beslutter sig for at tage med Billy derop, lige for at værke viben ja, med Conrad. Ja, klart. ja. Fordi sidste år, Conrad var lidt pissed over det der med det der bryllup. Det er et par dage før brylluppet. Nu er vi inde i Conrads hoved, og vi er til Jeremiahs polterappen. Og her overhører Conrad nogle af Jeremiahs venner tale om, at han ikke har bollet med Billy endnu, hvilket han er totalt chokt over. Yeah. I'm shocked. This is shocking news. Men Conrad overhører så også, at han har knaldet med hende her Lazy Kaboo, og han er endnu mere chokt. Så da de kommer hjem, så er han en real girl's girl, og hiver Billy til side, og sådan ved du godt, hvem det er, du skal til at gifte dig med. Fordi jeg har lige overhørt det her, jeg ved godt, det er måske mega hårdt for dig at få at vide. Jeg er ked af det, mig, der skal fortælle dig det her. Men Jeremiah har været der utro, og Billy er sådan, igen? Nej, dengang i Kabo. Okay, okay. Han har bare lige overhørt dem snakke om det. Hvem har det? Hvem tror du, der har overhørt ham snakke om det? Conrad? Ja! Okay, jeg skal bare lige være sikker. Oh my god. Det har været langt. Jeg ved godt, du forvirrer over navnet. Yeah. Anyway, Billy siger, jeg ved godt alt det her i forvejen. Yeah. Conrad er sådan endnu mere chokeret over, at hun allerede ved det, og stadig har tænkt sig at sådan være sammen med ham stadig, og han er sådan, I never thought you'd be the kind of girl who would put up with that from a guy, og hun svarer, I put up with worse from you. Okay. Gag. Central. Yeah. Han siger undskyld, og de spiller op, men så vender han sig rundt og råber noget efter Billy. Hvad råber han efter Billy? Think about your future and what this means. Yeah. Say, I will always be there for you. Remember that. Eller se, I still love you. We will always have summer. Men... Det var tre gode, føler jeg. Jeg tror, måske træerne. Som er. I will always be there for you. Ja, det kan vi godt sige. Det kan jeg godt. Han siger, I still love you. Okay. Og han er sådan, jeg har den her følelse, jeg er nødt til at få det ud af mit system. Og han har en lang snak om sådan en monolog, hvor meget han er fucket op. Men han er bare så vild med Billy. Og så slutter han med at sige, don't marry him. Don't be with him. Be with me. Pick me. Choose me. Love me. Okay. Anyway, Billy is not having it. Hun er sådan, bro, du er vidderligt 2 år for sent på den. Jeg er booked and busy. Jeg skal giftes. Så hun er sådan, farvel og nej tak. Please bare skrid. Kom ud af mit liv. Jeg gider ikke se på den mere. Han er sådan, du er mega heartless, men jeg ved, du stadig har følelser for mig, så det er fint, at jeg skal nok gå. Og i det sekund er Billy A. mega lettet og glad, fordi nu er det for alvor slut mellem dem. No. B. ked af det, og hun løber efter ham og siger, at hun vil slå op med Jeremiah for hans skyld. C. bange, fordi nu hun faktisk kan mærke, at hun aldrig vil kunne lade ham helt gå. Hun siger direkte, it was my own fault, really. I couldn't let go of Conrad, and I couldn't walk away from Jeremiah, and where did that leave me? Om aftenen hiver Billy Jeremiah til side og fortæller alt, hvad Conrad har sagt til hende natten før om det her med, at han er stadig vild med hende. Jeremiah bliver mega sur og anklager Billy for kun at ville gifte sig med ham for at slette minderne om Conrad. Og hun benægter bla bla bla, og sådan, vi skal giftes i morgen. Ikke? Right. Jeremiah siger, jeg er nødt til at tænke over det, og så går han. Dagen efter, at Jeremiah stadigvæk ikke kommer hjem, Conrads POV, han er ude for at finde sin bror. Han finder ham. De skændes frem og tilbage. Det er det samme skænderi om Billy, vi har hørt 100.000 gange. Det ender med, at A, de krammer og græder og mega musede, fordi de savner faktisk bare deres mor og har en stor tryghed i Billy. Så de tager tilbage for at sige til dem, at ingen af dem kan gifte sig med hende, fordi ingen af dem vil miste hende. B, Jeremiah slår Conrad lige face og siger, at Conrad ikke længere er hans bror, og han ikke har tænkt sig at gifte sig, og at han har tænkt sig at gifte sig med Billy. Se, Jeremiah tager imod undskyldningen og siger, at han godt kan se det fra hans brors perspektiv, at han synes, at Conrad burde gifte sig med Billy. The old trick true, so you know. Oh, det kunne, altså, det kunne så meget være se. Jeg gad godt, det var A. Ja, jeg gad også godt, det var A. Hvad var det, B'eren var? At Jeremiah slår Conrad lige face. Og jeg siger, at Conrad ikke længere er hans bror. Det føler jeg mest sandsynligt. Ja, det er I don't like it. Nej. I don't like these books. Nej, same. Hvad tror jeg havde det? Jeg skulle læse det her. Jeg tror, at han slår ham. Jeremiah slår Conrad ikke bare en gang, men to gange, så han faktisk ryger i gulvet. Conrad han når tilbage til huset først og får fat i Belly, hvor han giver hende den her halskæde. Hun fandt den Infinity halskæde, okay, vi snakkede om. Hun har egentlig båret rundt på den hele bog 2, men så da de ligesom har det her skænderi i slutningen af bog 2, giver hun den tilbage til ham. Han har så gemt den siden da, og fortæller os, at det faktisk er den gave, han vil have givet til hende ved hendes 16-års fødselsdag. Jeg ved ikke, om I kan huske det i bog 1. Han har ikke en gave til hende, det har han glemt. Men det var den her gave, han havde tænkt sig at give til hende, men han turde ikke give den, og så nu har han ligesom gemt den, og nu har han så tænkt sig... Så han var også hemmeligt forelsket hende dengang? Ja. Okay. Han har, der er mange flashbacks i hans POV til ting, hvor han har været forelsket. Ja, I know. Oh, han undskylder mega meget igen for sin opførsel, og slutter med at sige, hvad? Det gør ondt at være nær dig, men gifter med min bror, han har mest brug for dig, vibes. Nu det er meget, der peger fra sig, hvad han siger. Tag mig tilbage, og din eneste ene, og det ved du. Se, jeg ved godt, jeg har såret dig, men jeg beder dig om at vende, tænk dig om at mærke efter, hvad du har brug for, hvem du har brug for. En i to sidste. Ja, vil det ikke være sådan B, fordi så er det så, at hun tænker over det, og så... Det var C, hvor hun skulle tænke over det. Nå, måske han... Nå, fordi han, hvis han vil B, han siger sådan, at du skal bare gøre det, og så ser hun det gode i ham. Ja, det er så, det. Det må være dig. Ja, det er også det. Det ser han. Ja, kunne det ikke være sådan? Jo, men det ser han. Og så fordi, at han sådan giver efter, for at de så måske kan blive glade, og så hun sådan... Ej, det er bare så godt. Ej, det tror jeg, godt, det tror jeg ikke. Nej, det kan godt være... At... Altså, Thomas har ret. Fordi altså, han siger, det gør mega ondt, jeg har, mit liv er hårdt, og det er træls, men jeg kan også godt forstå, at du vil med min bror, han er skide dejlig og sød, så sådan gifter med ham. Bam, bam. Belly er knus, fordi hun elsker jo Conrad, men Jeremiah er hendes kæreste, og ham elsker hun også. Hvad skal hun dog gøre? Jeremiah kommer hjem, de snakker, selvom det er bad luck at se hinanden, før man skal giftes, men de skal lige have en fucking snak. Han er sådan, jeg vil mega gerne giftes med dig, hvis du kan fortælle mig en ting, at du ikke stadigvæk elsker Conrad. Hun er sådan, jeg elsker dig, og han er sådan, det var ikke det, jeg spurgte dig om. Og de har en meget dramatisk exit, og bliver ikke gift. Nej. Et par år senere læser Belly et brev fra Susanna, som først må blive åbnet på hendes bryllupsdag. Hun er nu 23, turning 24, og hun tænker tilbage på den sommer, hun næsten blev gift med Jeremiah. Men hvad skete der så i årene indtil nu, og hvem skal Belly giftes med? A. Hun tog på en backpacker-tur til Asien, hvor hun så ind i Jeremiah, der var på den samme tur. Og nu er de blevet lidt ældre og har fået afsendt til tingene, kunne de forældre sig på ny som voksne. Ja. At B. Hun tog på en dannelsesrejse til Spanien, hvor hun begyndte at modtage håndskrevne breve fra Conrad, som er nok til, at hun kan være klar på ham igen. Ja, det kan. Eller at C. Hun bliver på college og får en lesbisk åbenbaring og finder en sød pige, der hedder Leslie. Oh my god, håber. Okay, en lesbisk, der hedder Leslie. Okay, kom. Iconic. Jeg tror Spanien. Ja. Yeah. Er det rigtigt? Ja, hun tager til Spanien og begynder at få nogle breve, og så finder og elsker de sig igen, og nu er det deres bryllupsdag, og i det der brev fra fucking Susanna står der, I hope your husband is nice, even though his last name might not be Fisher, haha. Det er The Summer I Turned Pretty, wow. Serien. Ja, er I ikke virkelig glad for, at I ikke skulle læse ud? Det er jeg faktisk lidt glad for. Jeg tror, den her, det kan godt mærke, hvad du siger, fordi den er træstjerne. Ja, yeah, it's going down. Ja, fordi det er, nej, den blev ikke bedre, den kunne ikke reddes. Jeg vil sige, nu giver jeg lige mine ratings, nu har jeg jo rent faktisk læst dem. Ja. Den første bog, den gav jeg også 4 stjerner. Mm. Bog nummer 2 gav jeg 5 stjerner tilbage i 2016, den fik en stor fed fucking 2 stjerner den her gang. Og bog nummer 3 gav jeg 3 stjerner første gang, den fik også en dejlig 1 stjerner den her gang. Og hvis jeg en 1 stjerner? Ja, føj. Altså, I was screaming on the inside hele vejen igen. Og så jeg bare sådan, oh my fucking god, tæt dig sammen, seriøst. Ja, forstår. Fucking, altså hun har jo ikke en eneste rygvivl i den rygsøjle. Den er bent over. Altså, what the fuck, seriøst, tæt dig sammen. Ja, nej. Der er nogle kæmpe fans af den her serie, der bare sidder og tager bag sådan, gud, den gav ikke. Ja. Jeg ved ikke, om jeg nu tænker, jeg har ikke mere at sige nu. Nej. Det var en meget lang quiz. Jeg har heller ikke. Tak for. Så det var vist det, der var at sige om The Summer I Turned Pretty, og nu vil jeg give ordet videre til Sofie, som er hende, der står for at vælge vores næste bog i bogklubben. Næste gang, så skal vi jo læse Livsceremoni af Sayaka Murata, og det er jo hende, der har skrevet Døgnkioskmennesket og jordboerne, som hun er ret kendt for. Og så har hun skrevet den her række af sådan noveller, og hun er så kendt for at skrive ret sådan crazy ting. Og jeg begyndte at læse den i går. Første novelle, som hedder Livsharmoni, som er det, den her novellesamling-agtig også hedder, det handler bare om, at når man dør, så skal ens nærmeste, i stedet for at være til begravelse, så skal man sådan spise personen. Så det er bare sådan fuld on kannibalisme lige fra starten af. Og jeg havde det bare crazy over det, og jeg glæder mig vildt meget til at snakke med jer om hele den her bog. Meget sådan, hun skriver på en måde, hvor det er sådan, det virker som, det er sådan helt standard, helt normalt, at det her bare en ting, og sådan, at vi bare sådan ærer den døde ved at spise, når tilbereder dem som sådan noget miso-suppe-agtigt. Ja. Ja, man skal være klar på noget meget sådan kropsligt, og meget sådan grænseoverskridende vibes, men også virkelig fedt, virker det til, indtil videre. Så det glæder jeg mig bare sygt meget til. Love that. Ja, og det er jo en japansk forfatter, så det kunne sådan varme op til din Japan-tur. Ja, det er mega godt. Ja, og den kan man jo læse sammen med os, inde på Fable, eller bare i løbet af måneden. Jeg har læst Jordbørne før, eller Earthlings. Ja. It was a nasty piece of work, men jeg er meget interesseret i, hvad der sker her. Ja, jeg har læst Dunkirk-mennesket nemlig, og den var sådan meget mere stille og rolig, men det vidste man også lidt godt, og den kunne jeg ret godt lide. Hun skriver ret godt, og meget sådan simpelt. Man er ikke i tvivl om, hvad der sker. Altså, det er ikke sådan på den måde vibes-bog. Så det er meget godt til dig, det er godt til mig, ja. Men jeg er lidt i tvivl, om du ville kunne lide, hvor sådan så grotesk det er. Nej. Du ser kannibaler og sådan noget. Ja, jeg ved heller ikke lige, hvad du kommer til at synes om den. Men det er i hvert fald ikke sådan noget, bladerne falder af træerne. Ja, det er altid noget. Ja. Hvis du gerne vil læse mere som The Summer I Turned Pretty, så kan du lytte med om et par uger, hvor vi udgiver vores anbefalesafsnit, litteraturlisten af den her podcast, hvor vi anbefaler bøger på baggrund af The Summer I Turned Pretty. Yes, og den finder du også bare lige her i din podcast-app. Du skal bare holde øje omkring den 15. Så vil du se, der er en ny episode. Og vi glæder os rigtig meget til at snakke lidt mere omkring nogle andre gode sommer-vibes-bøger i litteraturlisten. Mm-hmm. Men indtil da, så lytter vi bare ved. Vi ses.